अरे दोस्तों, चलो अब एक एपिक फिनाले के रंग में डूबते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइजैक्सन के इस आखिरी चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे इलॉन मस्क के ख्वाब ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी बनाने का और उसकी क्योटिक विजनरी जिंदगी एक वर्ल्ड शेपिंग लेगेसी बनाती है। ये हिस्सा एक रिफ्लेक्टिव येट मॉन्यूमेंटल स्पार्क है, जो मस्क के पर्सनल लाइफ, उसके फ्यूचरिस्टिक वेंचर्स जैसे न्यूरालिंक और AI और उसकी कॉन्ट्रोवर्शियल मगर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है। आइजैक्सन बताते हैं कि मस्क का ख्वाब सिर्फ टेक्नोलॉजी या कंपनीज तक नहीं, वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को रीडिफाइन करना चाहता है। ये चैप्टर इसलिए ग्रिपिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल सैक्रिफाइसेस, बोल्ड रिस्क और रिलेंटलेस विजन ने मस्क को एक पोलराइजिंग लेकिन अनडिनाइबल फोर्स बनाया। तो चलो एक इंस्पायरिंग कहानी से इस जश्न को रैप अप करते हैं और देखते हैं कि कैसे मस्क का लेगेसी आपके ख्वाब को इंस्पायर करता है। मस्क अब 50s में एक ऐसा इंसान है जिसका पर्सनल लाइफ उतना ही क्योटिक है जितना उसके ख्वाब। आइजैक्सन कहते हैं कि मस्क के मल्टीपल रिलेशनशिप्स, 10+ बच्चे और इंटेंस डीमन मोड उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उसने इन्हें अपने ख्वाब AI और न्यूरालिंक से ह्यूमन पोटेंशियल बदलने के लिए फ्यूल बनाया। न्यूरालिंक जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बनाता है और XAI जो ह्यूमन AI सिनर्जी को पुश करता है, मस्क के विजन का नया फ्रंटियर है। न्यूरालिंक का पहला ह्यूमन ट्रायल 2024 में शुरू हुआ और XAI का ग्रॉक एक हिट बन रहा है, लेकिन इसके साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी आईं, AI एथिक्स डिबेट्स और मस्क के आउटस्पोकन ट्वीट्स। फिर भी उसने अपने ख्वाब को पुश किया और दुनिया के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज खोली। एक स्टडी बताती है कि 70% विजनरी लीडर्स पर्सनल सैक्रिफाइसेस से लेगेसी बनाते हैं। मस्क के जैसे आप भी अपने ख्वाब के लिए एक बोल्ड सैक्रिफाइस लो, जैसे टाइम या कम्फर्ट, और देखो कैसे वो आपकी लेगेसी बनाता है। अब एक गहरी बात, बैलेंस विजन विद सैक्रिफाइस। आइजैक्सन कहते हैं कि मस्क का पर्सनल लाइफ, डिवोर्सेस, फैमिली टेंशंस उसके ख्वाब का कॉस्ट था, लेकिन उसने इसे अपने मिशन का फ्यूल बनाया। एक आर्टिस्ट की मिसाल लो, उसने स्टेबल जॉब छोड़ी अपने ख्वाब के लिए और मस्क के स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर एक हिट गैलरी बनाई। हॉलिडे का स्टोइक एक्सेप्टेंस यहां फिट होता है, सैक्रिफाइसेस को कबूल करो। एक सर्वे के मुताबिक 65% सक्सेसफुल पीपल सैक्रिफाइसेस से पर्पस ड्रिवन ग्रोथ पाते हैं। सिंपल ट्वीक, अपने ख्वाब के लिए एक छोटा सैक्रिफाइस करो, जैसे एक्स्ट्रा आर्स करो और देखो कैसे वो आपकी लेगेसी बनाता है। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, पुश बाउंड्रीज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। मस्क के AI और न्यूरालिंक वेंचर्स ने एथिक्स और सेफ्टी पर डिबेट्स छेड़े, लेकिन उसने क्रिटिसिज्म को डेटा ड्रिवन ट्वीक्स का सोर्स बनाया। आइजैक्सन बताते हैं कि मस्क ने न्यूरालिंक ट्रायल्स में फीडबैक लिया और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्रूव किए। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी सुनो, उसने अपने स्टार्टअप के क्रिटिक्स से सीखा और प्रोडक्ट बेटर किया। हॉलिडे का वर्चुअल आइडिया यहां काम करता है। एक स्टडी के मुताबिक 70% इनोवेटर्स क्रिटिसिज्म से रिफाइन करते हैं। आप भी एक क्रिटिसिज्म को लेसन में बदलो, जैसे यूजर फीडबैक अप्लाई करना। एक फाइनल स्पार्क, बिल्ड फॉर द फ्यूचर। मस्क का अल्टीमेट ख्वाब मार्स कॉलोनी और AI एनहांस्ड ह्यूमंस फ्यूचर जनरेशन के लिए है। एक राइटर ने यह किया, उसने अपनी स्टोरीज को सोशल इंपैक्ट से जोड़ा और लेगेसी बनी। हॉलिडे का पर्पस यहां शाइन करता है। एक टिप, अपने ख्वाब को फ्यूचर के लिए अलाइन करो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक मॉन्यूमेंटल जादू है जो दिखाता है कि सैक्रिफाइसेस, पुशिंग बाउंड्रीज और फ्यूचर फोकस विजन से ख्वाब एक लेगेसी बन जाता है। ये ट्विटर के कियोस को जोड़ता है क्योंकि मस्क का बिग थिंकिंग हर जगह चमका। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका ख्वाब अभी शुरू है, तो अपना विजन उठाओ और चलो अपनी लेगेसी बनाओ।